Знову література через кордон. Регентові нашої церкви Олександрові Митікюку більше разів було сказано Духом Святим, що те, що Бог йому кладе на серце, щоб він те робив, а Бог буде йому допомагати хоронити. А в серці його народжувалося бажання їхати в Румунію, щоб шукати способу, як перевозити звідти Біблії. Він мав нагоду їхати в Румунію, тому що мав там рідну сестру, яка могла йому робити визу. В думках появлялися плани, до кого там іти, з ким говорити і як діяти. Він вірив у Божі обітниці про охорону, у те, що Бог все може, і рішився їхати. Але перед поїздкою він мав проблему з хребетним стовпом. Диски його позвонка були зрушені. Його боліло, і він не міг нічого піднімати. А зробити таку поїздку, то потрібно було носити багажі. Дружина його була вагітна і теж не могла. І він сказав Богові у молитві: «Якщо ти мене оздоровиш, то це буде для мене ще одним підтвердженням, що ти за те, щоб я брався за ту справу, і я поїду». Бог в одну мить оздоровив його повністю, і вони з дружиною поїхали. В Румунії він мав зустрічі з потрібними братами, мав плодотворні розмови, плануючи, як те робити, про що я буду описувати трохи пізніше, як те все діяло. А тепер хочу описати, як брат Олександр перевіз через кордон велику партію Біблії, Євангелії і симфонії, коли повертався додому з Румунії. Такої кількості Біблії перевезти поїздом через кордон за одним разом не вдалося нікому. Пізніше були випадки, що комусь та десь вдавалося перевезти на машині дещо, але то було підкуплено, і то були вже інші часи. А в тій порі, щоб перевезти через державну таможню те, що перевіз він, то було чудо Боже, і ще й велике. Те робив Бог, використовуючи брата, але успіх стався дякуючи його вірі, що він міг так покластися на Господа. Пригадаємо знову, які були суворі заборони, як перевіряли на кордоні, і які були наслідки, якщо в когось знаходили Біблію. Перевозити Біблії було категорично заборонено. Якщо знаходили у когось хоча б одну, її забирали, могли оштрафувати, могли й помилувати перший раз, але Біблію забирали обов'язково. Це так було спочатку, а опісля стало ще суровіще. Пізніше румуни мали право вести з собою одну Біблію, особисто свою, яка повинна була бути записаною в декларації, що він з нею повернеться назад, а залишити її і повертатися без неї – це вже кримінал. Ще далеко до кордону, на румунській території, в поїзд заходили румунські таможники і розпочинали перевірку усіх речей, які хто віз. Але перше, що вони запитували, то було, чи веже з собою Біблії. Таможники шукали їх та інше заборонене тільки в багажі. Після них заходили пограничники, які були спеціалізовані на тому, щоб шукати всюди по вагоні, чи десь хтось щось не заховав. Вони мали всі ключі і відмички від кожного люка і дверчат вагона. Все відкривали, всюди заглядували. Вони вже знали кожне місце, де можливо було щось заховати, і там пильно перевіряли. Опісля відбувався таможний контроль на кордоні вже, де були наші руські, знову все перевіряли. Так що можливості перевезти щось не залишалося. А брат Олександр мав у плані перевезти стільки Біблії, скільки зможе нести. Бог в Румунії знову до нього заговорив Духом Святим через одного глухого брата і сказав: «Те, що ти положив собі на серце, зробити зроби. Я пішлю ангела мого, який буде тебе охороняти». Він взяв повний чемодан Біблії брата Келби Василя, який страхом дивився, що він робить, і казав йому: «Олександр, що ти робиш? Ти не думаєш, що буде далі? Та ж це тюрма». Однако він вірив і взяв. В його думках складався план, що потрібно їхати з Румунії додому тільки в польських спальних вагонах, які їхали через наш кордон далі в Польщу. Він вбачав, що в них він зможе заховати Біблії від тих, хто їх шукає. Розпитував людей, які працювали в польських вагонах і знали їх досконало. Ті ж люди виготовили йому ручки для того, щоб він ними міг відкривати і закривати облицовочні люки в тих вагонах, куди б міг заховувати Біблії. А щоб він міг познайомитися з тими вагонами, він спеціально купляв білет аж до Бухареста, вже в Румунії купляв, щоб за час поїздки в них приглянутися, що де можна заховати. А коли був в Бухаресті, осмілився ще взяти одну велику сумку, набиту Бібліями. Із Бухареста планував вже їхати на Росію додому. Але коли приїхав на залізнично-дорожну станцію і хотів купити білет на польський спальний вагон, то виявилося, що всі місця у них зайняті, і білетів на них каса продати не могла. Прийшлося їхати румунськими вагонами. Всі плани, які він мав, поламалися. І те було для нього і для його дружини великим випробовуванням віри. Поїзд з Бухареста на Росію відправлявся в 11 годині вечора. Румунські вагони були до відказу геть переповнені пасажирами. Всі проходи у них були забиті людьми та їх речами. Він з дружиною мали два місця сидячих, але тому, що вагони були переповнені людьми, то щоб щось заховати, не могло бути й думки. Спальні вагони, вони купейні. Якщо в купе двоє людей, то можливо щось десь і ховати. А як все на очах у багатьох людей, того не зробиш. І брат Олександр пішов у другі вагони, з трудом пробираючись поміж людьми, якими були забиті проходи, щоб дійти до польських. Та коли дійшов до першого польського вагона, той був закритий. То була вже глуха ніч, всі пасажири спали, і провідник теж був у другому кінці вагона, тому що ніхто не чув, як Олександр стукав у двері. Він молився до Бога і знову стукав, але ніхто не чув, і він повернувся до дружини з сумною вісткою. Вона каже: «Іди ще раз, я буду молитися». І він пішов знову. Але випробування продовжувалося. Час проминав, з кожною секундою віддаль до кордону скорочувалося. Треба було діяти, а нічого не вдієш. Скільки він не стукав, все було марно. І він знову повернувся з нічим. Його дружина Оля каже: «Бог сильний нас і тут схоронити, в цьому вагоні». «Так, може, але румунські вагони не йдуть далі, а тільки через кордон до станції Вадлсірет, і опісля повертається назад. Значить, у Вадлсіреті, це вже на станції перші у нас на Україні, потрібно виходити з усіма багажами і йти на таможний контроль. Там вже нічого не заховаєш. А в польських вагонах перевіряють на ходу, ще до кордону, тому що вони їдуть далі через Чернівці в Польщу». Олександр казав Олі: «Ні, я так не вірю. Я маю віру, що ми маємо бути у польському вагоні». Вони знову молилися в думках до Бога. Олександр склав всю проблему перед Богом з такими категоричними словами: «Господи, я зробив все, що міг дотут, покладаючись вірою тільки на Тебе. Далі мої зусилля нічого не варті. Переді мною двері закриті. Якщо Ти не даш мені тепер допомогу, то я не буду винуватий за ті Біблії, які везу, і вони потраплять до рук безбожників. В такому разі Ти будеш винуватий за них. Я не буду винуватий. Моїми здібностями я нічого не можу тут зробити. Потрібна твоя сила, твоє чудо. І він пішов ще третій раз до польського вагона. Постукав у двері тільки один раз, і провідник вже відкрив. Олександр став його просити, що у нього вагітна жінка, якій потрібно відпочити. А в румунських вагонах переповнено людьми, тіснота і великий шум, що він добре заплатить йому, якщо він знайде для них місце в його вагоні до Чернівців. Той провідник добродушно заговорив, що співчуває їм, але в його вагоні всі місця зайняті. І далі каже: «Але почекай-но тут, я піду до мого товариша в другий вагон, можливо, в нього є вільне місце». І пішов. Коли повернувся, каже: «Приходьте з дружиною. Я договорився, у мого товариша є якраз два купейних місця, він прийме вас. Перенести вантаж через декілька вагонів, проходами забитими людьми, з їхніми речами, було майже неможливо, а тим більше дружина вагітна. Та коли Олександр запропонував свої сидячі місця одному міцному румунові з такою умовою, що той за те допоможе йому перенести багаж в польський вагон, той з радістю погодився. Йому прийшлося нести в одній руці чемодан з бібліями, який був великий і надзвичайно важкий. З трудом вони пробиралися поміж люди, а той румун на силу несе той чемодан і все запитує: «Що ти тут набив в нього? Залізу ти що? Боюся, що рука у мене відірветься». В другому вагоні знову лементує: «Слухай, що у ньому таке важке? Я ще такого тягару ніколи не ніс. Що ти таке накупляв? Чим він набитий?» Приходилося Олександрові віджартовуватися. Каже: «Все, що тільки було в Румунії, закупив і набив у нього». Провідник-поляк відкрив для них купе, але воно було на троїх, і там вже була одна полячка. Знову перешкода. При ній неможливо щось заховати. А поїзд несеться все ближче до кордону. Часу залишається все менше. Попросили полячку залишити на деякий час їх саме в купе, мотивуючи вагітністю Олі. Та послухала і вийшла покурити в тамбур. Тоді Олександр взявся до роботи. Перший раз відкрив кришку скрині під ліжком. В ній неможливо було ховати Біблії, тому що там в першу чергу шукатимуть. Але між скринею і стіною проходили якісь труби, і в те труднодоступне місце влізла частина Біблії. Далі він поліз під стелю на полицю, відкрив труднодоступний технічний люк, наложив туди, закрив його. А Біблії ще багато залишилося. Були інші легкодоступні люки, але там обов'язково перешукають. Думати довго не було коли, тому що будь-коли могла увійти полячка. Наложив ряд Біблій на дно тієї скрині під ліжком, застелив їх зверху, поставив дещо з багажа, там обов'язково будуть шукати. Тільки на Бога надія, що, можливо, Олю як вагітну, які не здоровиться, не заставлять підійматися. Оля лягає на ліжко і віддає себе, що її не здоровиться. А Олександр заповняє чемодан і сумку, які залишилися порожніми без Біблії, речами, які мав у сітках окремо, для того, щоб не було підозри, чому чемодани порожні. В тому чемодані Олександр завчасно зробив двійне дно, куди положив теж ряд Біблії. Увійшла полячка. І незадовго після неї таможний контроль, тому що були на під'їздах до кордону. Таможник мужчина перш всього суворо запитує Олександра, дивлячись йому прямо в очі: «Біблії є?» Він сміливо відповів: «Нема». І той розпочинає переглядати весь багаж. Все переглядує, переставляє, перевернув все, пошкрябав по дні чемодана, здер папір ногтем. Але, побачивши, що папір приклеєний, заспокоївся. Не знайшов Біблії. і хоч який був натренірований в пошуках, не примітив двійного дна. Олю, яка прийняла на ліжку таку позу, щоб було видно, що вона вагітна, і як її не здоровилося, не підняв, щоб перевірити під ліжком. Підписав папери Олександрові, що він перевірений, і розпочав перевіряти полячку. Після нього відразу увійшли пограничники, щоб перевірити все у вагоні, чи десь щось не заховали. Оглядали все, відкривали всі люки, заглядали в них, шукали. А Олю теж не підняли, і той люк під стелею на полиці теж не перевіряли, щоб не копошитися над нею. І пішли в інше купе. То вже було на станції Вадлсерет, уже на нашій стороні, з нашої сторони кордону. Пограничники ще продовжували перевіряти у другій половині вагона, а Олександр вже розмикав люк і витягував Біблії, користуючись тим, що полячка вийшла покурити. Оля спиняла його. «Що ти робиш? Та ж пограничники ще в вагоні, можуть повернутися». Але він почуттю серця робив своє, знаючи, що все буде гаразд. При полячці він того не зможе робити. А їхати до Чернівців залишалося всього тільки 35 кілометрів. Треба всі Біблії позабирати, щоб не залишити нічого. А вибирати їх було геть трудніше, як ховати. Теж потрібно було знову всі речі перекласти в сітки, щоб було місце для Біблії. В Чернівцях на станції зустрічали їх наші брати з Кам'янки, які знали Олександрові наміри привезти Біблії стільки, скільки зможе понести. Вони теж були в тривозі і в молитвах за нього. Коли брат Леонтюк Дмитро взяв той чемодан з Бібліями, щоб допомогти нести, то знову, як той румун, з дивуванням допитувався: «Що ти тут наклав цей чемодан? Заліза це що? Як ця ручка не відірвається у ньому від такого тягару?» Олександр йому на вухо каже: «Біблії!» «Цсссс!» – тихо казав Леонтюк, оглядаючись, щоб хтось не вчув. І сили в ньому прибавилося вдвоє, коли він узнав, що несе Біблії. Коли вже дома у Олександра він виклав всі Біблії, які привіз серед хати, то була велика купа. Ви, хто читає, не знаєте, що то було за чудо для того часу там, у бувшому Союзі. Пресвітер нашої церкви, воробець Іван, як те побачив, підняв руки вверх до Бога, ходив по хаті і молився увесь голос, прославляючи Бога. Від тих подій проминуло 30 років, а я й сьогодні славлю Бога за те, що робилося тоді, і ми були свідками і учасниками таких подій.